ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 1 marca, minęła 8. Serwis Trójki. A Anna Zaleśna, Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Warszawie rozpoczęły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Już ponad 3000 wniosków o emerytury zastępcze, a przepisy dopiero wchodzą w życie. Interwencja łódzkich policjantów pod lupą śledczych. Polska pamięta o żołnierzach niezłomnych. Minister obrony złożył kwiaty w Panteonie Mauzoleum Wyklętych. Znajduje się ono przy kwaterze na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Na miejscu jest Przemysław Lis. Jak będą wyglądać obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych? Główne wydarzenia to w południe apel poległych na Wojskowych Powązkach w pobliżu Łączki, miejsca, gdzie grzebano ciała brutalnie zamordowanych żołnierzy podziemia. O 16:00 odbędą się uroczystości na terenie więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie dokonywano egzekucji, oraz o 18:00 na Stołecznym Placu Piłsudskiego. Tam w apelu pamięci wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Jak mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych ma uhonorować tych, którzy pozostali wierni wolnej Polsce. Mimo tego, że sytuacja była bardzo trudna, mimo tego, że formalnie zakończyła się II wojna światowa, to żołnierze wyklęci o wolną Polskę walczyli do końca. Wydarzenia upamiętniające żołnierzy niezłomnych odbędą się dziś w całym kraju, między innymi w Ostrołęce, gdzie premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystym zakończeniu przebudowy siedziby Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Relacjonował Przemysław Lis. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest od 2011 roku. Mamy co najmniej czworga dzieci mogą starać się o emeryturę. Dziś wchodzi w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Jak wyjaśnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, nowe świadczenia mają być wsparciem dla matek, które nie nabyły uprawnień do świadczenia z ZUS-u czy KRUS-u, bądź mają emeryturę niższą niż minimalna. Rozwiązanie, z którego mogą skorzystać te mamy, które wychowały co najmniej czworo dzieci, które nie wypracowały wymaganego do minimalnej emerytury stażu pracy. O takie świadczenie mogą też ubiegać się ojcowie, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci w przypadku śmierci matki bądź porzucenia przez nią dzieci. Mimo że program rusza dopiero dziś, do ZUS-u wpłynęło już ponad 3000 wniosków. Prokuratura przygląda się interwencji łódzkich policjantów zaalarmowanych w sprawie próby gwałtów. W poniedziałek 29-latek zaatakował 3 kobiety. Jedną z nich była studentka szkoły filmowej. Poszkodowana złożyła zeznania, w których zarzuciła funkcjonariuszom niewłaściwe traktowanie. Wcześniej na Facebooku napisała, że patrol pojawił się po 25 minutach. Pan policjant krzyczał na mnie, że zamiast robić sceny, to może lepiej bym się wychyliła przez okno radiowozu i wyglądała za sprawcą, napisała studentka. Prokuratura próbowała zabezpieczyć nagranie z kamer osobistych, w które byli wyposażeni policjanci, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Podjęliśmy działania w kierunku zabezpieczenia zapisu z tych właśnie kamer, które znajdują się na wyposażeniu funkcjonariuszy. Uzyskaliśmy odpowiedź, że to zdarzenie nie zostało zarejestrowane, że kamery w tym momencie nie zadziałały. Baterie w kamerach były rozładowane, wyjaśnia rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Joanna Kącka. To, że te kamery pod koniec 12-godzinnej służby się wyładowują, to jakby nie jest ewenementem. One mają możliwość doładowania w samochodzie. I tu się pojawia problem. Policjanci twierdzą, że mimo kilku prób doładowania tych kamer nie poskutkowało to. Więc nie wiem, czy to była kwestia jakiejś awarii w radiowozie, czy jakiejś innej sytuacji. Mężczyzna podejrzany o napaść na studentkę, a także dwie inne kobiety został tymczasowo aresztowany. Wcześniej usłyszał zarzuty usiłowania, zgwałcenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do 12 lat więzienia. Eksperci Komisji Europejskiej i Polski spotykają się w Brukseli. Będą rozmawiać o przekopie Mierzei Wiślanej. Komisja ma wątpliwości dotyczące wpływu inwestycji na środowisko. Władze w Warszawie podkreślają, że wszystko przebiega zgodnie z prawem. Beata Płomecka. W niedawnym liście do Polski komisja zadała wiele pytań, m.in. o szczegóły budowy sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Czy ma to być środek łagodzący czy kompensacyjny, jak wcześniej argumentowały polskie władze. To ważne, bo od tego zależy uznanie, czy inwestycja ma istotny wpływ na środowisko, czy też nie. Kilka dni temu rzecznik komisji Henryk Obrivio przypomniał, że także w grudniu Bruksela zwracała się do Warszawy w tej sprawie. Służby komisji poprosiły o wstrzymanie prac do czasu rozwiania obaw dotyczących właściwej oceny od oddziaływania na środowisko. A Polska zapewnia o zgodności projektu ze wszystkimi normami. I to, jak mówił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk, Warszawa zamierza udowodnić podczas rozmów z Brukselą. Deklarujemy chęć daleko idącej współpracy, aby doprecyzować, wyjaśnić i uszczegółowić wszelkie pytania. Polska w tych rozmowach przekonuje też komisję, że nie ma podstaw do wstrzymania inwestycji. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. I Krzysztof Łaniewski ponownie w studiu o sporcie. Nie wiem, czy pan słyszał na antenie, panie Krzysztofie, propozycję nową, na przykład na kulomiota. Bardzo mi się podoba. A nie, proszę powiedzieć. Kularz. O kularzach będzie dzisiaj na koniec serwisu. Niech pan użyje swoich wpływów i spróbuje zmienić tę terminologię, tak jest. Dziś ostatnia szansa na medale dla naszych skoczków w Mistrzostwach Świata w Zefeld. Po rozczarowaniu na skoczni dużej i w rywalizacji drużynowej dziś konkurs na skoczni normalnej. We wczorajszych kwalifikacjach Kamil Stok był trzeci, Dawid Kubacki czwarty i nie był do końca zadowolony ze swojego skoku. Troszeczkę wydaje mi się, że jeszcze ten skok był nie tak fajnie trafiony. No i tak mi się wydaje, że to tyle. Tak na szybko. Na pewno jak sobie przegadam z trenerem, to będę wiedział więcej. Nie ma po co wprowadzać nerwowej atmosfery. Wiem, że potrafię dobrze skakać i z tego będę korzystał w dniu jutrzejszym po prostu. Dodajmy jeszcze, że Piotr Żyła był 16, Stefan Hula 26. Kwalifikacje wygrał Austriak Stefan Kraft przed Japończykiem Mariuszem Kobayashi. Początek dzisiejszego konkursu o godzinie 16. Wczoraj medale rozdano biegaczkom narciarskim w sztafecie 4x5 km. Polki w składzie Monika Skinder, Justyna Kowalczyk, Izabela Marciś i Urszula Łętocha daleko na 13 pozycji. Wygrały Szwedki Ebba Andersson, Frida Karlsson, Charlotte Kala i Stina Nilsson. Drugie miejsce zajęły Norweżki, trzecie Rosjanki. Hubert Hurkacz nie grał już w tenisowym turnieju ATP w Dubaju. Potem jak wygrał w drugiej rundzie z rozstawionym z jedynką Kei Nishikorim, w ćwierćfinale przegrał 6-7, 7-6 i 1-6 z turniejową piątką Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Po tenisie piłka i awans do finału Pucharu Króla w Hiszpanii, Walencji. Ekipa z Mestalla pokonała u siebie 1-0 Betis Sevilla i gra dalej, bo w pierwszym meczu w Andaluzji było po 2. Finałowym rywalem Walencji będzie oczywiście Barcelona, która efektownie rozprawiła się w środę z Realem. Kończymy lekką atletykę. Dziś w Glasgow rozpoczynają się halowe Mistrzostwa Europy i wieczorem o medale będą walczyć kularze. W tym miejscu mający poważne aspiracje Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk i Jakub Szyszkowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wprowadzamy to na stałe, panie Wojtku. Bardzo dziękuję, że się przyjęło. Prognoza. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. A skoczek może być skakacz? Może. Może. Na północnym wschodzie i na terenach podgórskich słaby deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południu i południowym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Co z tyczkarzem, panie Wojtku? Tyczek? Tyczek. Nie, ale pan mnie raz śmieszę. Ja mam tu prognozę przecież. Temperatura maksymalna w ciągu dnia. Suwałki 1, Olsztyn, Białystok, Zakopane 2, Gdańsk 3, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa, Kielce, Lublin i Rzeszów 5, Koszalin 6, Katowice, Kraków, Opole, Wrocław 7, Zielona Góra 8. Ja się wcale nie śmieję, tylko chrząkam. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 otrzymasz 150 zł rabatu, płacąc jedynie 1549 zł. A kupując smartfona Motorola G7 Power otrzymasz rabat 100 zł, płacąc tylko 799 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej.

pakiet dla naszych ale wyborców. Ja pytam, co to jest za bardzo w lewo, a poza tym pan mówi, że potrzebne jest, żeby były różne. Wcale nie, bo są różne koalicje, gdzie tego nie ma. W naszych rozmowach między liderami ugrupowań, które tworzą koalicję europejską, chcieliśmy stworzyć ofertę dla Polaków wszechstronną. A w wszechstronnej ofercie jest też potrzebna dla wyborcy centrowego, chadeckiego, konserwatywnego. Wczoraj na przykład z Władysławem Bartoszewskim rozmawiałem o tym, któremu zaproponowaliśmy kandydowanie do Europarlamentu. Władysław Teofil Bartoszewski. Władysław Teofil Bartoszewski, syn świętej pamięci Władysława Bartoszewskiego, no wybitnej postaci heroicznej. On też mówił o potrzebie właśnie reprezentacji konserwatywnej na listach Koalicji Europejskiej i to właśnie zadanie, czy tą bardzo ważną rolę wypełnia Polskie Stronnictwo Ludowe. No to, jestem to, z tego co jest dumny. Kluczem? Co jest kluczem do tej koalicji, jak pan mówi, że istotą koalicji jest to, żeby były różne poglądy? Istotą koalicji jest zbudowanie oferty programowej, wyborczej, która doprowadzi do zmiany pozycji Polski w Unii Europejskiej. A jest ta oferta programowa? Jest. Zarys tej oferty? Jest już w deklaracji programowej, którą podpisaliśmy. Po pierwsze, sprawienie, żeby wynegocjować jak najlepszy budżet z Unii Europejskiej dla Polski i zawalczyć to w różnych frakcjach. Po to też jest ta wszechstronna reprezentacja potrzebna. Po drugie, sprawy ochrony środowiska, zielonej energii. Dla nas bardzo ważne, to jest też nasz wkład, ale również zielonych w tą koalicję. Kolejna sprawa, wspólna polityka rolna, to jest 1/3 budżetu, o który trzeba zawalczyć, a propozycje w polityce spójności, we wspólnej polityce rolnej, te przedstawione dla polskiego rządu, są gorsze niż te, które my wynegocjowaliśmy o 25% w polityce spójności i o kilka procent w wspólnej polityce rolnej. Kolejna sprawa, to są rzeczy związane z samorządnością, z subsydiarnością, właśnie pomocniczością, czyli przekazywanie kompetencji, również tych unijnych, do państw członkowskich i do samorządu, do wzmocnienia roli Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Więc tych wspólnych mianowników jest bardzo dużo, a takim politycznym spoiwem o tym makro znaczeniu jest zmiana pozycji Polski. Dzisiaj jesteśmy państwem na marginesie Unii Europejskiej, jesteśmy czarną owcą, siedzimy w ocznej ławce. Pozycję Polski. Wzmocnić pozycję Polski w Unii Europejskiej. Oczywiście, że tak, to jest nasza racja stanu. No, powinniśmy być państwem rozgrywającym, a nie rozgrywanym. To jest filozofia, panie przewodniczący, ta, myślę, że jest bliska wielu Polakom. Tak jest. Panie przewodniczący, ale do tej pory stronnictwo szło prostą drogą. Nie trzeba było nikomu skręcającej w lewo czy w prawo kierownicy wyrywać. Dlaczego nie swoją prostą drogą? Rozważaliśmy kilka wariantów. Samodzielny start zawsze jest możliwy. A czy chodziło o pieniądze? Samodzielny start. Bo Piotr Zgorzelski powiedział w jednym z wywiadów, i ja tego wywiadu nie słyszałam, tylko odniesienia się do tego wywiadu, ale jakoby powiedział, że chodziło o pieniądze także. Mieliśmy przed Radą Naczelną wybór. Samodzielnego startu, który zawsze jest możliwy, budowania koalicji, które też budowaliśmy już po 89 roku, na przykład było przymierze społeczne pomiędzy PSL-em, Unią Pracy, a Krajową Partią Emerytów i Rencistów w 98 roku w wyborach samorządowych. Więc takie doświadczenia też mamy. Zdecydowaliśmy się na koalicję, bo ona ma szansę wygrać wybory i mieć bardzo silną reprezentację w różnych frakcjach, najsilniejszą we frakcji chadeckiej. Piotr Zgorzelski mówił wczoraj w jednym z wywiadów o sprawach finansowych. I to jest walor, że później się rozdzieli ta koalicja na różne frakcje? To jest walor, ponieważ te różne frakcje będą tworzyć wspólny rząd, wspólną komisję, wszystkie te frakcje. Tak samo chadecy pewnie będą największy. Socjaliści są bardzo dużą frakcją. Liberałowie, rosnący w siłę w Unii Europejskiej, zieloni. Te są wszystko proeuropejskie frakcje. No tak, z drugiej strony mamy nacjonalistów, w Europejskiej Partii Ludowej, w której państwo są. Tak. My chcemy być i będziemy. I w Polsce się zawiązała koalicja, która będzie miała za chwilę swoje odzwierciedlenie w Unii Europejskiej, w postaci tworzenia większości w Parlamencie Europejskim po wyborach do Europarlamentu. Czy jakaś inna frakcja powstanie? Nie inna frakcja, tylko te frakcje będą ze sobą tworzyły koalicję, będą ze sobą współpracowały. Bez współpracy tych frakcji i dobrze, że Polska jest. Ale tak czy inaczej mogły to robić? Oczywiście, ale jak się współpracuje na poziomie krajowym i później się współpracuje w Brukseli, to tych punktów styku jest więcej. Znaczy, Polska jest prekursorem tej koalicji w Parlamencie Europejskim i to jest dobry sygnał. O tym się rozmawia od dawna. My za chwilę będziemy mieć spotkanie. Jest prekursorem, a może to jest jakieś, przepraszam, nie chcę pana urazić, dziwactwo, jeżeli jesteśmy tutaj tacy. Pani, no, też można było powiedzieć, że dziwactwem jest tworzenie koalicji przez Jarosława Kaczyńskiego, który wyrzucał najpierw Zbigniewa Ziobrę, a później go zapraszał do współpracy. współpracy. Z jednej strony mamy panią... No tak, ale to wszystko jest prawa strona. No wiem, ale też różnego rodzaju wrażliwości tej prawej strony i programy się różnią. Jarosław Gowin proponował na przykład połączenie KRUS-u z ZUS-em, czyli likwidację KRUS-u, no bo ZUS jest większy. Nie wiem, czy się Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński z tym zgadzają. Nie wiem, czy się zgadzają. A Katarzyna Lubnauer uważa, że wydatki społeczne są zbyt wysokie. A to zaraz do Katarzyny Lubnauer. Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński, nie wydaje mi się, żeby się zgadzał z opinią pani Pawłowicz o tym, że flaga europejska to szmata. Nie sądzę. Nie, nigdy bym go o to nie podejrzewał. To nie była jakaś, któraś ze składowych ma na sztandarach opinię o europejskiej fladze. To pokazuje, jak różni ludzie zostali zgrupowani, różne wrażliwości również w Zjednoczonej Prawicy. I do tej pory tą palmę pierwszeństwa w zjednoczeniu różnych środowisk nosił obóz Zjednoczonej Prawicy. Ja rozumiem tą frustrację niektórych środowisk, że dzisiaj nam się udało zrobić coś szerszego, większego, co może A wygrać wybory. A kto jest sfrustrowany? No, na pewno ci, którzy boją się porażki w tych wyborach, czyli partia rządząca. Wracając do tych spraw finansowych, bo to trzeba wytłumaczyć. Oczywiście one są ważne, choć to nie była przesłanka, która decydowała. Piotr Zgorzelski... Ale była brana pod uwagę. Piotr Zgorzelski jest sekretarzem Naczelnego Komitetu Wykonawczego. On odpowiada za funkcjonowanie codzienne partii, jej też stabilność finansową wspólnie ze skarbnikiem, więc dla niego to są zawsze te emocje bardzo duże. On to bardzo mocno przeżywa. My spłacamy wciąż dług. To jest 22 miliony długu wobec Skarbu Państwa. To nie jest łatwa sytuacja dla partii politycznej, ale damy sobie radę. Niejedne już wybory sobie poradziliśmy. Nie martwmy się o to. Ale to nie jest Piotr tak, że Zgorzelski się o to martwi, to wystarczy. Was kupił, nie? Ale nie, ma, nie. My i tak będziemy na tą kampanię, przecież nasi kandydaci, ich sympatycy będą się składać i będą realizować swoje kampanijne działania. Jeśli chodzi o Katarzynę Lubnauer, no to w sprawie KRUS-u myślę, że po wielu też rozmowach, pokazaniu, że to jest instytucja europejska, bo KRUS nie jest reliktem PRL-u, jak niektórzy próbują sądzić. On powstał za czasów zresztą notabene Leszka Balcerowicza, bo w roku 90. Ja nie mówię tylko o KRUS-ie, ja mówię o tym, że ona uważa, że lepsza jest polityka prorozwojowa inna niż dawanie ludziom pieniędzy. I musi być jedna i druga. Musi być polityka społeczna, która zabezpiecza byt socjalny. Dlatego my popieraliśmy od początku jako jedyni 500+. Popieraliśmy sprawy związane z podnoszeniem emerytur i będziemy popierać te propozycje. Mam nadzieję, że z drugiej strony będzie poparcie ze strony PiS-u rządzących naszego pakietu społecznego lutowców. Zwiększenie wydatków na oświatę, służbę zdrowia. Dzisiaj będziemy mówić też o pracownikach socjalnych, na przykład o inspekcji weterynaryjnej, o osobach, które od wielu miesięcy domagają się o wyższe zarobki, bo zarabiają 1800 zł na rękę i nie są w stanie utrzymać rodziny. Upominamy się o niepełnosprawnych, którzy potrzebują 500 zł na rehabilitację. Za chwilę do I mam tego nadzieję, dojdę. Że tu będzie porozumienie między rządzącymi a nami. A czy potrzebny będzie jakiś protokół rozbieżności? Bo też ten cytowany już przeze mnie Piotr Zgorzelski powiedział, że jeśli przystąpi inicjatywa polska, to potrzebny będzie protokół rozbieżności. Myślę, że ten protokół się on tworzy w każdego dnia, bo sprawy światopoglądowe zostały wyłączone, bo każdy decyduje zgodności ze własnym sumieniem. I to już jest... I pan ma zieloną koniczynkę i czterolistną, ani trójlistną. A propos... Trójlistna Boston Celtics. Wie, jak wygląda koniczynka PSL-owska. Nie wszystko dzieje się od razu, bo Grzegorz Schetyna jest wielkim fanem Boston Celtics i oni mają trójlistną koniczynkę. Chciałbym zawiązać koalicję z Boston Celtics bardziej niż z PSL-em. Powiem szczerze, jakby do nas doszło jeszcze Boston Celtics, to by była już super koalicja i to by była koalicja z gwiazdami. Więc naprawdę zapraszamy. Może to kiedyś się zdarzy. Ale trójlistna koniczynka to był pierwszy etap. Teraz już jest czterolistna i myślę, że fajnie, że tak też potrafimy czasem z przymrużeniem oka ze sobą na Twitterze podyskutować. Pan chciałby mieć koalicję z gwiazdami, a mieliście taką ludową gwiazdę. I co? I ludowa gwiazda sobie teraz odeszła. Pan uważa, że już jedną nogą była w PiS-ie. No przed wyborami samorządowymi, ktoś, tak? Ktoś gra na kilka dni przed wyborami samorządowymi na konwencji PiSu koncert, a jest prezesem gminnym, szczególnie w wyborach samorządowych. Grał? A nie wiem, to proszę zapytać. Może dobrze zapłacili. Pewnie tak. No to wykonywał swój zawód. Pewnie tak. No to może nie należy wtedy mieszać jednego z drugim aż tak silnie. No ale co, został zdyscyplinowany? Nie, ktoś nie. Później a w życiu, a proszę. No to po co pan teraz ten argument podnosi, jeżeli wtedy to nie było istotne. Ja się dowiedziałem o tym, że grał ten koncert teraz, aha, jak głośno się zrobiło, bo no nie informował o tym, ale to jest jego prawo, jest artystą, artystom się wybacza dużo więcej. Mał taki ładny utwór, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, więc w tej jednej polskiej rodzinie pozostajemy, pozdrawiamy go serdecznie, życzymy mu jak najlepiej. Naprawdę. Z Prawem i Sprawiedliwością też PSL jest jedną rodziną. Oczywiście. A wyobraża sobie pan koalicję z partią razem i z tymi osobami, które reprezentują różnego rodzaju, różne poglądy. Po wyborach. Nie. Tak, jesteśmy jedno i o to będziemy zabiegać. Dzisiaj ta ale rodzina jest bardzo podzielona. Różnie może być po braterstwo wyborach. Braterstwo trzeba przywrócić, bo ta rodzina jest strasznie podzielona. Ale to jest jedna rodzina, to jest Polska. Dobrze, ja teraz już nie pytam o braterstwo, tylko o braterstwo z Prawem i Sprawiedliwością koalicyjną w nie przyszłość. Będzie, nie będzie, nie. Bo no, trudno z tymi, którzy chcą cię wyeliminować, wchodzić w jakąś koalicję. Ja sobie tego nie wyobrażam. Ale już zmieni, już nikt nie mówi, że chce PSL wyeliminować. Ale teraz się troszczą i ta troska jest po prostu ujmująca o PSL. Nie troszczyli się, jak rozbijali klub parlamentarny, jak nie wpuszczali nas do prezydium Sejmu, jak nas rugowali z komisji sejmowych, jak nas chcieli wyeliminować w wyborach samorządowych, a teraz się martwią o PSL. To jest naprawdę ujmujące i to uczucie, które jest kierowane ze strony PiSu do nas, no ono jest coraz bardziej wyrafinowane. Będziemy to analizować. A jeśli będą państwo analizować, to może zmienią zdanie. Nie wyobrażam sobie. Ale wyobraża pan sobie, że można porozmawiać z PiS-em na temat waszego pakietu społecznego. Oczywiście, że tak. Bo, ale czym innym jest popieranie projektów? Z kimś z rządu o tym pakiecie, bo żeby ten pakiet stał się ciałem, no to musi być zgoda partii rządzącej. Przyjęliśmy tą formułę, którą zaproponował pan minister Dworczyk. On wyszedł na konferencję prasową i zapytał się, co liderzy opozycji, co partie opozycyjne sądzą o ich programie, który przedstawi. No to my odpowiedzieliśmy o 500+, o emeryturze, o PiCie 26. Odpowiedzieliśmy na to wszystko i my przedstawiliśmy swoje, bo to konstruktywna przecież opozycja musi być nie tylko wskazywać błędy, ale pokazywać lepsze rozwiązania. I przedstawiliśmy swoje programy i zadaję pytanie publiczne zadawałem wczoraj na konferencji. Panie ministrze, szanowni państwo z PiSu, zapraszamy nawet do współpracy. Nie panie ministrze, bo państwo się do pana Dworczyka, ministra Dworczyka zwracają per miśku. Nie, to jest na Twitterze, jest nasz profil jest, myślę, bardzo zauważalny przez internautów, z takim przymrużeniem oka często z dystansem, również do siebie. Ale na poważnie. Ale, no i to nie jest nic na poważnie, uszczypliwego, jeżeli to nie jest tylko licytacja. Jeśli to nie jest tylko licytacja. A do ministra Dworczyka się zwracamy, bo to jest porządny minister, ale, który na pewno podejmie dobrze, czy i państwo mają na to pytanie. Państwo to mają policzone, mają pomysły, gdyby nie było pieniędzy, kosztem czego można by zrealizować te propozycje, chociażby 500+ dla niepełnosprawnych na rehabilitację. Nie, jak widzimy, że jest 40 miliardów złotych na różne obietnice, które dzisiaj są składane, to dlaczego nie było informacji w maju ubiegłego roku, kiedy protestowali niepełnosprawni, kilka miesięcy temu, kiedy protestowała inspekcja weterynaryjna, kiedy domagają się nauczyciele od wielu miesięcy prawdziwych negocjacji. Dzisiaj rozumiem, że z premierem muszą się te negocjacje odbywać, bo to jest jedyna osoba, która ma jeszcze szansę im pomóc. Jeżeli jest tak dużo pieniędzy w budżecie, to za budżet odpowiadają ci, którzy dzisiaj rządzą. My zgłaszaliśmy te poprawki. One były odrzucane w trakcie debaty budżetowej z uwagi na brak pieniędzy. Przypominają po prostu, my przypominamy. Tak? Bez nadziei na to, że nie, będzie to realizowane. Bo rząd jest od tego, żeby w pierwszej kolejności pomagać tym, którzy najbardziej tego wsparcia potrzebują. Wydaje się, że niepełnosprawni, którzy potrzebują dodatku rehabilitacyjnego, mówią o tym od wielu miesięcy, są taką grupą. Wydaje się, że nauczyciele, no dobrze, ale nie wiem, którzy próbował się pan umówić z premierem Morawieckim, żeby porozmawiać o tych propozycjach? Bardzo chętnie się umówię z premierem Morawieckim. Ale ja nie pośredniczę, tylko pytam, czy pan próbował. Przedstawiliśmy publicznie nasze oczekiwania. Przyjęliśmy tą formułę, którą zaproponował pan minister Dworczyk, zapytań. Jeżeli będzie pozytywna odpowiedź, to pierwsze, co robię, biorę za telefon, dzwonię do kancelarii premiera i się umawiam z prezesem Rady Ministrów. To. Z wielką przyjemnością, żeby zawalczyć o nauczycieli, o rolników, o pielęgniarki, o lekarzy, o pacjentów. Prezes PSF Władysław Kosiniak-Kamysz, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując laptopa Lenovo Yoga 530 z procesorem Intel Core i3 otrzymasz 200 zł rabatu, płacąc jedynie 2299 zł. A kupując iPhone 10 64 GB otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc tylko 3699 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź, pozmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Tylko teraz i tylko w sklepach Euro. Nawet do rewelacja. 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 dokładnie, Krzysztof Zyblewski, skrót. Rozpoczął się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Krótko po 7:00 szef MONU Mariusz Błaszczak złożył wieniec w Panteonie Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Minister obrony podkreślał, że święto buduje morale Wojska Polskiego. To jest odniesienie do ofiarności żołnierzy wyklętych, a więc tych żołnierzy, którzy byli wierni do końca. Mimo tego, że sytuacja była bardzo trudna, mimo tego, że formalnie zakończyła się II wojna światowa, to żołnierze wyklęci o wolną Polskę walczyli do końca. Uroczystości w hołdzie żołnierzom antykomunistycznego podziemia odbywać się będą dziś w całym kraju. Zamiast butów przypłynęły papierosy. Policjanci CBŚP i pomorscy celnicy przejęli przemyt ponad 9 milionów sztuk papierosów. Do Polski zostały przewiezione w kontenerze z Wietnamu. Czarnorynkowa wartość skonfiskowanego towaru to 6 200 000 zł. Gdyby kontrabanda trafiła do sprzedaży, Skarb Państwa mógłby stracić nawet 11 milionów. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w wypadku w miejscowości Tur w Łódzkiem. Koło, które urwało się ciężarówce, uderzyło w przednią szybę autobusu, którym podróżowała grupa Ukraińców. Na miejscu zginął kierowca, dwie osoby trafiły do szpitali. Wiadomo, że ciężarówka wyprzedzała autobus, jej kierowca był trzeźwy. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny wypadku. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Prognoza, proszę Państwa. Na niebie dziś sporo chmur, ale też często wyjrzy słońce. Na północy i wschodzie opady słabego deszczu ze śniegiem i śniegu, a temperatura chłodniej, ale dodatnia. No i mamy ciekawy zestaw miejscowości, głównie takich dla narciarzy. Szczyt Dzięciołowo koło Bielska Podlaskiego 2 stopnie. Czubek koło Stargardu Gdańskiego 3 stopnie. Góra Pierwsza i Góra Druga to koło Krosna 4 stopnie. To tęsknota za nartami, które mogą się już niedługo skończyć. Stok koło Wrocławia i Góra koło Lublina. No to jest podobna nazwa. Jeszcze mamy Górki Kampinoskie i Góra Kalwaria, oczywiście koło Warszawy 5 stopni. Skok Małe i Skok Duże, koło Ostrocza Świętokrzyskiego i Szczyt koło Kutna 6 stopni, Zielona Góra 8. A jeszcze patrzmy, czy mamy Europę, właściwie świat. Mamy stoki w Czechach 7, chora w Turcji, chopa właściwie 8. Mamy jeszcze Goura w Grecji, Goura 19 i na koniec Bula na Filipinach 32. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. W ciągu niespełna 2 tygodni funkcjonowania usługi Twój e-PIT za pomocą tego systemu złożono ponad 1,5 miliona deklaracji, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Przypomnijmy, 15 lutego na portalu podatkowym podatki.gov.pl uruchomiono usługę Twój e-PIT. W jej ramach Urząd Skarbowy przygotował i udostępnił zeznanie podatkowe za 2018 rok każdego rozliczającego się według formularza PIT-37 i PIT-38. Podatnik może wybrać, czy chce skorzystać z zeznania przygotowanego przez administrację skarbową, czy samodzielnie złożyć deklarację. Od dziś najniższa emerytura wzrasta o 70 zł do 1100 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy rośnie do 825 zł, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrośnie o około 64,94 groszy do kwoty 2335 zł i 68 groszy. Przeciętna renta rośnie o prawie 50 zł do poziomu 1782 zł. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wynosi w tym roku prawie 3%. Pozytywny wpływ zakazu handlu na zawartość portfela widzi co 6 Polak. Wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor. Najwięcej zaoszczędziły osoby w wieku od 18 do 24 lat. Co według autorów badania pokazuje, kto najchętniej korzystał z otwartych w niedzielę galerii handlowych. Dzisiaj mija dokładnie rok od wprowadzenia zakazu handlu. W 2018 sklepy były otwarte w 2 niedziele w miesiącu. Od stycznia przepisy się zmieniły. W 2019 handlowa jest tylko 1 niedziela, ostatnia w miesiącu. Czyli w tę najbliższą sklepy będą zamknięte. Ekonomia w Trójce wróci po 9:00. Na audycję Winien i Ma zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podoba mi się konsekwencja słuchaczy, ponieważ pan Jarek napisał gdzieś na początku audycji o tym, że jedzie oddać krew. Ja to nawet na antenie odnotowałem. I proszę. I teraz znowu list od pana Jarka, który pisze, że słowo się rzekło. Leży, oddaje krew, niestety Trójki nie może słuchać, ale proszę zwrócić uwagę, że pamięta o nas i napisał, mimo że w tej chwili nas nie słucha. I potwierdza, że dzisiaj będzie dobry dzień. Panie Jarku, oby to była wróżba, która się sprawdza. A teraz u nas piosenka dnia, Jack Savoretti, Youth and Love. Showed me who I was, not who I am. The greatest moments never last. Why does life move so fast? I'll never understand. Hey. I miss the broken hearts. The sun is in the sun. They always say that loving you thought I wasted on the young. But I really. Stay there. The only way we're going every line up on my face puts me back into my place whenever I start acting like a child. I guess we'll never be the same as who we were just yesterday. Loving on the line, our love was wild. I miss the broken hearts, the summers in the sun. They always say that loving you's the wasting on the young. But I remember everyone. When I love feels more like hatred, how do we save it? The only way we're gonna make it is if we remember the feeling. When I love feels more like hatred, how do we save it? In the sun, they always say that loving you are wasting on the young, but I remember everyone. When our love feels more like a dream, I'm shaded. The only way we're gonna make it is if we remember the feeling. To była piosenka dnia, wesoła piosenka o młodości i miłości. A czy teraz będzie wesoła, to się zaraz okaże. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałka. Dzień witam dobry. Panów. Dzień dobry. Będzie na swój sposób skoczna ta piosenka. Nie jest to nowa piosenka, ale nigdy nie zagraliśmy jej obaj. Jak ją napisałem, to parę miesięcy temu, chyba dokładnie 9 miesięcy temu, bo to było w Dzień Dziecka. To jest piosenka dedykowana osobom, które szykują się po raz kolejny do wielkiego protestu, gdyż zauważyły, że pojawiły się pieniądze, odnalazły się, które wcześniej zaginęły, ale nic im z tego nie skapnęło, chociaż poszło trochę na nauczycieli, ale tylko na rusycystki. I ci państwo, myślę o tych osobach, które spędziły czas rodziny z dziećmi na korytarzach sejmowych. I ta piosenka, zagramy ją dlatego, bo zdaje się, tak podejrzewam, że nie straciła nic na aktualności, a po drugie przygotowujemy się do płyty, więc zobaczymy, jak państwo zareagują. Nie wiem, czy robić to zespołowo, czy duetowo. I spróbujemy. Nosi tytuł Strasz, nie strasz. I no i zaczynamy. Proszę. Taki jest porządek Boży. I zawsze komuś to przeszkadza, że prosty ludek dobra mnoży. Które potem dzieli władza. taki jest porządek Boży. I to raczej się nie zmieni. Że są ci zadowoleni. I ci niezadowoleni. A że się wśród obywateli jeden z drugim znajdzie cham. Wrzeszczy sobie, żeście wzięli. No to teraz trochę dajcie nam. Chcę ustalony zniszczyć ład i brzydki przekaz niesie w świat. Aż w końcu bierze go za twarz marszałkowska straż. Chcę ustalony zniszczyć ład i brzydki przekaz niesie w świat. Aż w końcu bierze go za twarz straż. Można by to z większym luzem. Zagrożenia przecież nie ma, że się inwalidzki wózek tak rozpędzi jak BMA. Każdy trybem jest w systemie. To stwierdzenie, a nie zarzut. Czy się drzemie w tej BM-ie, czy tu w wózku, w korytarzu. A skoro swoje miejsce znam i ty swoje miejsce znasz, to ja się pytam, czemu aż ta marszałkowska straż. A skoro swoje miejsce znam i ty swoje miejsce znasz, to ja się pytam, czemu straż. No rzeczywiście było skocznie, ale wie pan, trochę się pogubiłem. Czy w kontekście pan sugeruje, żeby odebrać rusycystkom? Może dołożyć, pani od polskiego narzekała od matematyki też. Wielu ludzi narzeka, wszystko wzięły rusycystki. Czyli niech mają, ale i inni. Niech żeby... mają, też bym wziął trochę. A pan zna rosyjski? Konieczna. No to się należy. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Dziękuję panom bardzo. A teraz... Audycja podróżna. I Marcin Pośmiech. Dzień dobry. Każdy z nich miał swój własny amerykański sen. Niektórym udało się go zrealizować, innym pozostało rozczarowanie. Dziennikarka Dorota Malesa napisała książkę o Polonii za oceanem. Wcześniej jednak zakochała się w Stanach Zjednoczonych. Mnie się po prostu spodobali ludzie, ta ich otwartość, która oczywiście po latach potem się okazało, że jest taka odrobinkę powierzchowna, bo nawet jest taka podobno teoria 5 minut z Amerykaninem, czyli że Amerykanin interesuje się tobą przez 5 minut, a potem w ogóle bez słowa odchodzi i tyle. Natomiast mnie się podoba ta ich otwartość, te pogaduchy w sklepach, przez to kolejki się robią o wiele większe, bo trzeba opowiedzieć sklepikarce o tym, czy będzie się pomidorowo ugotować i tak dalej. Jakiś taki amerykański luz i duża tolerancja dla wszystkiego. To jest właśnie ta moja Ameryka. To jest miłość od pierwszego wejrzenia, którą do tej pory trudno mi jakoś w szczególny sposób wyjaśnić. Ale książkę napisała pani o Polakach, którzy mieszkają w Ameryce, o Polonii. Tak, i to właśnie też historia od razu z pierwszego wyjazdu, czyli kolejnym przypadkiem trafiłam, akurat wtedy zatrzymałam się u chłopaka, który nazywał się Mateusz i pracował na budowie, skończył tylko podstawówkę, ale wyjechał z rodzicami, kiedy miał 12 lat do Ameryki i on był takim moim przewodnikiem po polskim Nowym Jorku. Wtedy dowiedziałam się, że Greenpoint tak naprawdę to już nie istnieje jako taki polonijny ośrodek, dlatego że wszyscy wynieśli się na Queens. Ja właśnie po tym Queensie, po dzielnicy Muscat podróżowałam, chodziłam do sklepu Syrenka, do apteki pod Orłem i właśnie też ten chłopak zabrał mnie wtedy na weekend do miejscowości Monticello, na którą mówi się Little Poland, dlatego że tam Polacy przyjeżdżają właśnie na weekendy, mają takie swoje domki i tam łowią ryby, wędzą wędliny i chodzą do siebie po kolędzie, jak oni to nazywają, czyli po prostu na kielicha. Kogo pani jeszcze spotkała? Bo to chyba jest najciekawsze. Moja książka składa się z 10 reportaży o 10 różnych bohaterach. Przeróżnych. Jedni spełnili swój American Dream, bo to o tym się zawsze mówi w Ameryce, prawda? Ten amerykański sen, czyli w takim kontekście oni ten sen spełnili, bo na przykład Artur Chmielewski, prywatnie syn babcia Chmiela, jest niezwykle profesjonalnym i odnoszącym ogromne sukcesy menedżerem w NASA. Pilotuje misje kosmiczne ogromnej wagi, o ogromnym znaczeniu. Mam też w książce opowieść o Emilu Wardzie. Emil Warda to z kolei restaurator, do którego nowojorskiej restauracji przychodzą absolutnie wszystkie gwiazdy, od Beyoncé przez Sarah Jessica Parker. Nawet jest tam też historia z Donaldem Trumpem, ale to nie chcę zdradzać, bo to jest głębszy twist tak zwany. Ale też są historie pewnie osób, którym się nie powiodło w Stanach. No tak, no jest na przykład Marek, który w Polsce no był królem disco polo. Wszyscy bawili się przy jego piosence Filmowa Miłość. W tej chwili Marek jest bezdomnym na Greenpointie. Mieszka w schronisku dla bezdomnych. Bardzo często się na ulicę w Ameryce trafia z powodu alkoholu. Najczęściej. Marek ma inną historię. Nie chcę zadać jaką, ale jest... Trochę tajemnicza, no a bardzo smutna przede wszystkim. Ameryka chętnie przyjmuje Polaków? To jest dobre miejsce do życia dla Polaków? To jest strasznie trudne miejsce do życia dla Polaków. No bo tutaj właśnie mówimy American Dream, a tak naprawdę to jest orka na ugorze. Na przykład Sebek, czyli bohater pierwszego rozdziału mojej książki, jest osobą, która skończyła w Polsce studia, wyjechała do Stanów, siedzi tam już 10 lat. No i niestety jest tam cały czas nielegalnie i mam wrażenie, że on w Polsce odniósłby ogromny sukces, a tam no zasuwa, tak? I kombinuje jak może, żeby w ogóle jakoś żyć, no bo on nawet przy swoim statusie może płacić podatki, korzystając z różnych kruczków prawnych, ale no na przykład nie może już nawet latać samolotem. Każda z tych postaci, nawet ten Artur Chmielewski, wspaniały menedżer z NASA, zaczynał nawet nie znając dobrze angielskiego, po 16 godzin dziennie malował ludziom płoty, dachy w jakimś skwarze i tak dalej. I właśnie to często mówię o tym, że Ameryka jest zazdrosna, bo Ameryka bardzo dużo daje, ale też historie moich bohaterów pokazują, że też strasznie wtedy dużo zabiera. Ameryka.pl. Opowieści o Polakach w USA. Książka Doroty Malesy. Polecamy. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze ostatnie wiadomości ze świata podróży. Baza wspinaczkowa po chińskiej stronie Mount Everest nie dla turystów. Władze podjęły decyzję o całkowitym wstrzymaniu wizyt grup turystycznych z powodu zalegających śmieci. W ubiegłym roku z terenów położonych powyżej 5000 metrów zniesiono 8,5 tony odpadów. Z terenów położonych niżej 335 ton. Zamiast pomóc, nagrał film i umieścił go w internecie. The Independent opisuje sytuację, która niedawno miała miejsce na pokładzie Boeinga 747 linii China Airlines. Kapitan samolotu zasnął za sterami, ale drugi pilot, zamiast go obudzić, nagrał film, na którym widać smacznie drzemiącego mężczyznę. Nagranie opublikował też w internecie. Śpiącym pilotem okazał się doświadczony kapitan z 20-letnim stażem za sterami. Władze China Airlines ukarały pierwszego kapitana za naruszenie bezpieczeństwa lotu, a także jego kolegę za brak reakcji. Jakże ważne jest, obok kogo zasypiamy. I jeszcze jedna informacja lotnicza. Ryanair uruchomi nową trasę w zimowej siatce połączeń z Krakowa do Palermo. Jak informuje przewoźnik, połączenie będzie obsługiwane dwa razy w tygodniu od października do marca. Bilety są już w sprzedaży. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo za podróżną, a teraz mamy jeszcze z ostatniej chwili komunikat drogowy. Chcę uprzedzić kierowców, którzy będą autostradą A4 jechali w rejonie Góry Świętej Anny, gdyż stoi w obu stronach, w obie strony stoi autostrada w tej chwili. Od 15 minut nic się nie dzieje. Dziękujemy bardzo i dziękujemy również Państwu za to, że